دي چې دوله زره لخر به د دی وجه نه شکست نه خوري چې لګي که نور څه اعمالو کمی وي نور څه د اعمالو کمی وي نو به خدا کم نه دی. خو ګردام یاد وساتئ د بعضې ناپوه خلکو چې د جهاد بدنامي کوي د هغوی ذهن کې خو یو داری چې بس جهاد هغې له وایي چې مسلمان باړو شکست خوري نه. عالم کې دا د الله د حبیب د سیرت او د صورت او تاریخ نه خلاف تا. د نبی علیہ السلام په زمانہ کې ګوره جنگونه شوي غزوه بدر کې فتح هوا په غزوه احد کې مسلمانانو له تکلیف ملاوه. او بخاری شریف کې راغلی کافران هم دا تسلیمول چې زموږ د نبی علیہ السلام په منځ کې جنگ څنګه دی وایي بوکه ګوره کله کته راځي کله بر راځي. نو دا معنا نه ده چې مسلمان جهاد کوي نو دی به همیشه د پاره فاتح او غالب وي. کله الله رب العزت امتحانن مسلمان سکی شہادت ورته ملاوشی ظاهرن دے کمزور ش خدا یاد وساتئ مسلمانان کو سمر سوک دباؤ کی وہ جہاد ختم دو والے ذکر اللہ دا حبیب د مبارک کے خلین روتی چ تر قیامت و جہاد جاری تر دے چ امام مہدی رحم اللہ و پیداشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام براکوشی دجال و قتل کی او ددی امت مجاہدین بلگیائی جہاد بکئی نو دولس زورو لکه د مسلمانانو مجاهدینو د لخکر تعداد ورسی نو بیا دای د کمی د وجه نه به شکست نه خوري. نو دولس زره چې شول بیا پکې کمی او زیاتې نشته. فقد با بیشک واپس شوی دی دے بغضب من الله په غضب باندې د طرفه د الله نه و مأواه جهنم او زید پات کې دود د جهنم بی و بئس المصير او بد دے دا جہنم زید ورتلو. وصلی اللہ تعالی دا غزوہ بدر حالات اللہ رب العزت بیانول او دی مخ کی آیات مبارکہ کی تفصیلی ذکر دیوش ہو چی دشمن تا میدان پر خل کافر مشرق تا میدان پر خل گناہ کبیرہ دا یو غرد مسلمانانو پا منس کی خپل قتل و قتال لے نو دا مسلمان دا جنگ نو چی سمر چا تیخت او کا دا بہادری دا او دا دین لے لکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب تڑلے دے پا خپل کتاب بخاری شریف کی اے کی فرمائی لی ومن الدین الفرار من الفتن دا دین ندام دا چی سڑے دا فتنو نو تختی کہ دو مسلمانانو پا منز کی جنگ کا او دا غد قتل و قتال و جگڑ نے مخوار لو نو دا دیر لوی شجاعت او دیر لوی دیندار مسلمان نے کافر مشرک تا میدان جہاد کی شاکول او دا غن تیخ تا کول دا گناہ کبیرہ وا. پدی آیات مبارکہ کی اللہ دا خپل حبیب یو معجزی ذکر کئی چې دا معجزہ پا ڈیرو زینو کی سرگن شوی و او یو پاغی کی دا بدر میدانمو دایات مبارک پاول عیسیٰ کی فرمائی فلم تقتلوهم تاسو دوی ندی قتل کڑی ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ قتل کڑی دی ددی یو وجہ مفسرین دا ذکر کری چی کل غزوہ بدر ختم شو نباز مومنانو صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پکی بازی وی قتلتو کذا فعلتو کذا وی ما دا سی قتل کو دا سی میوکل نایات اللہ رولی گلو او بندگانو توائی چی گوردا زمان مددو تاسو دامو آئی چی ما فلانے قتل کو فلانے میں وجلو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم اللہ ملائک را لی گلی او دا ملائکو پا ذریعی بانی رب العالمین دا مسلمانانو مدد کرو فلم تقتلوهم نتاس دوی نو قتل کری ولكن الله قتلهم لیکن اللہ قتل کرو یعنی اللہ رب العزت دا دوی دا قتلولو حکم کرو اللہ دا ملائکو پا ذریعی دا قتل کرو ولكن اللہ قتلهم اے بنصرکم و تسلیتکم علیہم و القاء الرعب فی قلوبہم اللہ قتلہم اے بنصرکم و تسلیتکم علیہم والقاء الرعب في قلوبهم الله قتل کړو یعنی تاسو مدد کړو او تاسو په الله مسلط کړی وای او د دې کافرانو په دې زړونو کې یرا الله رب العزت چولیو نو تاسو په دې فخر مکو وای بلکې دا سچ شوی زما په مدد او نصرت شوی او قران داسې عجیب کتاب دی ور یو د عمل ابتداوی نو یو د یو عمل انتهاوی په ابتدا د عمل کې بس کې الله ته بجاړي لکتا سل آیات مبارکه کی تیر شنو نہم کی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین دا د عمل ابتدائی ادوار خی چې ابتدا د عمل کې به الله ته بجاړي کله ګور دا سیوی یو غټ نه غټ عمل د الله په توفیق د سړی نه سرګن شي نو دې پسې پزړه کې عجب او تکبر راځي چردا خو زما ذاتی کمال نه او دا خو لکه زده کمالات نه جوړ ډکیم چې دا سي لوی لوی کارونه زمانه کیږي نو دا عمل په انتها کې ورته داخای فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم دا زړه کیرانه ولې چې دا مونږ وکل بلکې وای دا څه چې وش ول الله په مدد او نصرت وش لکه دا الله حبیب فرمایله او صحابه کرامو جهادونو کې وی لولا الله مهتدینا یا الله کته نه و مونږ بلار نه و مونږ الله کته نه و مونږ به خیرات نه و کړي الله که ستا توفیق نه و مونږ به اس عمل نه و کړي نو دا د عمل انتها هي چې پزړه کې د عجب ناراضي او پزړه کې د تکبر او فخر ناراضي چې دا زدا سي د کمالات سړې مو ما او خلنا دا چې شوي د الله پر رحم او کرم شوي لکه فتح مکینه پس نبی رحمه السلام فرمایلو دعا یې کړی وا وی الحمد لله وحده طول حمدنا یواذ الله لرضی عن جز وعده خپل وعده پورا کا و نصر عبده او د خپل بنده مدد وک و هزم الاحزاب وحده دی تمام دلو د کافر ته شکست ور کول والا صرف او صرف ذات خداوندی دی فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم دا هغه کتاب دی د الله چې دې د عمل په ابتدا کې درله طریقه خی چې سبق نو کله کلوی نه لوی عمل د الله په توفیق در نه وشو نو بیا به هغه په انتها کې سکے فلم تقتلوهم تاسو نو قتل کړی دوی ولکن الله قتلهم الله قتل کړو یعنی دا الله در سره مدد الله په تاسو مسلط کړی وای الله دا غي پزونو کې رو بچولیو و ما رمیتا وشتل نو کړی تا اے حبیبا ادرا مے تکل چی دی وشتل کڑو ولکن اللہ رما لیکن اللہ غزات تے رما چی وشتل وستر گی د کافرو او استاد لاس مبارک و غشگی د کافر استر گو تر رسول وی حدیث پاک کی راغلی غزوہ بدر چکلا کافران نبی علیہ الصلات والسلام او صحابہ کرام تہ مخامخ شون نو اللہ حبیب دعا گانے شروع جبریل امین علیہ السلام ور تراغ ور تو فرمائل چی خذ قبضتا من تراب فرمہم بها وی حبیب یو موٹے شگے لاسو کے راوالا او دے کافر پلے دا سے ور غرزوا بعض روایات تو کراغلی علی رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام یو موٹے خار راکا نئی ور تو موٹے خار ور تو دا اللہ حبیب ای پلے وروشتی فرما بها اجوہہم د کافرانو مخونو ته ورویشتي او وی فرمایل شاهت لجو دا مخونه د ټول قبیح شي د داسه مشرک پاتې نشو چې دا غستر ګل الله دا خارو نو رسول خلیل مرسیدی سپګ مولې مرسیدی او ستر ګل مرسیدی د دې نه کې الله خپل حبیب ته وای ور یو طرف نه ورته وای و ما رمیت تا وشتل نه دکړي او بل ځای کې وای ز رمیت کله چې وشتلو کله یعنی دخار ویشتو اس باتم دے و نفیم دا نو اس بات پا دے اعتبار دے چید اللہ دا حبیب پوس کی خداو چی موٹی کی خار راواغستی وروی غرزو لے خدا استرگو تا رسول دا غی پوس کی نو دا دا اللہ دا حبیب معجزو دا موٹی مبارک نیشگی ور غرزو لے او دا غی دا رسول و خاوند و مالک اللہ دا ہر کافر استرگو تا اللہ دا غخار و رسول لے او دا سی پا غزوے ہونے ان کی مشیویو غزوه حنین کې د غشان د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کړی علماء لیکلی چې دا شګي وشتل دو موکو کې راغلي، یو غزوه بدر کې او دویم ځل په غزوه حنین کې. دویم ځل په غزوه حنین کې وما رمیت اذ رمیت، او وشتل لوکړی تا اے حبیبا اذ رمیت، کله چې تا وشتل کړیو. ولکن الله رما، لیکن الله غزا تو رما چې وشتل کړیو، یعنی دا شګي د کافر سترګو ته رسولي. وليبلي المؤمنين، او دې د پاره چې احسان وکي الله په مؤمنانو. منه د خپل طرف نه بلا ان حسنا، احسان هيستا الله انعام وکي احسان وکي په مؤمنانو د خپل طرف نه. ان الله سميع عليم، ور هر آیات اخر ای صد ما قبل خلاصوي دا د الله مدد ل راغ دا موټه شګي اولي الله د کافر سترګو تو رسولي دا په بدر کې الله احسانات له وکل. ان الله سميع، الله وای ما استاسو جنا اور ادا استاسو فریاد می اوریدو. علیم، او استاسو د زړونو په اخلاص ز پوهو چې استاسو د زړونو کې زما او زما د حبیب او زما د دین اسلام سوره محبت ته، نو الله په زړونو فیصله کوي. ان الله سميع، الله استاسو جنا او فریاد اوریدو، د خپل حبیب فریاد اوریدو. علیم، او پوه او استاسو په اخلاص او استاسو په نیتونو باندې، او په دې ترتیب باندې د رب العالمین د طرف نه هغه مدد او نصرت راغې. او تفسیر خازن کی ذکر کړی او نور مورخین هم ذکر کړی چې نبی رحم السلام صحابه کرامو د کافر یوسو کسان نیولیو، دو غلامان راغیونی ول نبی رحم السلام ته راوستل، او به د این حالات معلومولو. صحابه ورته سمره دي دال الله حبيب پکې غيو غلام لوي وي كم ينحرون كل يوم وي روزانه سمره خان لالي نا ادوار غلامان ورته وي کلا درز لس خان لالي او په بل رس پکې کلا نه زب حقي دا الله حبيب لوي تجربه وا. صحابه کرام ته وي القوم بابين 900 الى 1000 ویدا کافر د نه سو نوال زرو پوری دی دې خبره د اوخان او د هغه تعداد نه د الله حبیب پتو لګولا چې دمر کسان د اوخوخه خړې شي. او به ورته سوک سوک دی، نو د مکه ټول سرداران به بدر تروتی، نو د الله حبیب صحابه کرام ته وای هاذه مکه قد القت الیکم افلاذ کبدها، وی مکی در ته خپل جگر ټکړه بار رو غرزولې چې سور سره سکوي نا ور سره کوي. او په دې طریقې باندې هغه ټول سرداران لوی لوی خلک پکې قتل شو، او به پلاس مبارکو کې خار راواغسته او کافر طرف ته ور غرزولې. نو تفسیر خازن کې وای فلم يبق مشرکن الا ودخل في عينيه وفمه ومنخره من ذلك التراب شيء، یو مشرکم پاتې نشو مگر دا غ پستر گو پخلا او پسویگمو کې دا خار اور رسیدي. او په دې طریقې صحابه کرام بیا قتلول، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین غي قتلول، او سی پقید کرا واستل، سی پقید کرا واستل. ان الله سميع عليم، بشک الله رب العزت او ریدن کې دي عليم او پوهه دي. ذالکم یعنی الامر ذالک کار دارنگیرے، وان اللہ و بیشک رب العالمین موہنو کے دل کافرین، کمزور کون کے دے مکر و فریب دے کافر لرا. اگر چراغی بالمقابل ایمانی قوت وی، اللہ دے کافر مکرون کمزوری کئی او آغا ختمی، خو بشر تی دی چی بالمقابل ایمانی قوت وی. وان اللہ بیشک اللہ موہنو کے دل کافرین، کمزور کون کے دے مکر او فریب د کافر لرا. درسو آیات مبارکه کی د کافر حال ذکر کئ، فرمای ان تستفتحوا کچری تاسو فیصله غواړی فقط جاءکم الفتح، نو بشکر اغلی د تاسو ل فیصله اے کافر. و ان تنتهوا او ک تاسو منکی گئی فهو خیر لکم، نو دا بډیر ک منکی گئی زما د حبیب د دشمنی او عداوت نا، دا غید قتل و قتال نا، فهو خیر لکم نو دا ډیر غوره به تاسو لپاره. وان تعودوا او که تاسو واپس کیږئ زما د حبیب تکلیف رسول او مقابله تا نعود نو مونږ به واپس کیږو بیا بدر له سزا درکو. اصل کې آیات مبارکه کې مفسرین لیکلي وای کله چې ابو جهل او دا غټ غټ کافر د مکی مکرمین د بدر جنگ تراوتل نو د خانه کعبه د غلاف د لاندې سر وردن نکو. لکه دا تقریبا ټول مفسرین دلته لیکلي ابو جهل ورزان ورته دومره په حق ښکارې دو ابو جهل چې د بیت الله شریف نکل راوتو نو یحذو بیستار الکعبه د خانه کعبه غلافونه ونیول او سرونه وردن نکل دلاندې او د الله نه مدد غوښتو وی اللهم انصر اعلى الجندين واكرم الفئتين وخير القبيلتين وی یا الله کوم کی چې کما ډله ډېره غوړه د تی مدد وکي کما ډېره عزت مند د تی مدد وکي او چې کما انا بما لا يعرف فاحنه الغدات ابو جهل وی وی یا الله په مون دعا وغلو کی چې کم یو سر رحمی ډیره کټ کای او مون ته داسې دین روړې چې هغه سره په جندې نشي نو سبای میدان د بدر کی شرمنده کی دا ابو جهل دعا کول. نو الله رب العزت وی تو فیصلہ غواری بس فیصلہ سوال دے قبول شو تاوی چی سوک پناہ حق دی اللہ وی شرمے او چی سوک یعنی داسی دین روڑے چی پی جندین شی آغا زلیل و رسوا کی اللہ وی انتستفتحو فقد جاکم الفتح کتا سو فیصلہ غواری نو بیشک فیصلہ در ترانا و انتنتہو کچر تاسو منع کی گئی آئندہ زمان حبیب نے مقابلینا فہو خیر لکم نو دا بڑیر غوروی تاسو دا پارو انتعودو او کچر تاسو واپس و ایدما دا حبیب مقابلی تا نعود نو منگ واپس کیگو سزا در کولو تا. اگر ابو جہل اللہ پڑیر ذلت سر پدی جہاد کسو کو آغے صحابہ اکرام و قتل کو او دیر پا ذلت سر آغے کارو لکر آغے اصل کی یو زنانہ و مدینہ منورہ کی داغی دو بچیو او ادوارو بچو تا مور وصیت کرو چی خبردار شئی دا اللہ حبیب چی میدان کی پرے نزئی. نو حدیث کے راغلی اغا صحابی وئی ویز پا جنگ دے صف کی ولارو فنظر تو یمینی وان شمالی فیدان بی غلامین من الانصار حدیثت اسنانہما فتمنیتو نکون بین ازلع منہما وئی صحابی وئی غزوِ بدر کی پسف کی چودری دم یو پلم رانا نو جوان معصوم نے بل پلم نے ماوی چرا سے تکڑا تکڑا ہوئے وایا یو دا سے ذو خذلم فغضب غمزنی احدهما ما تو یہ ترا هل تعرف ابا جہل ابو جہل پی جن عمارت یا وہ عمارت فما حاجت کے لیے ستا ابو جہل تر دے سے کار دے یبنا خیر وار قال اخبرت انه یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مونگ تدا سے وی رشوی دی مور رالا وڑکوالی کی تعلیم را کرو چی تدا اللہ حبیب تدیر تکلیف رسولے وی قسم نی دی اغنو جوان ہوئی پاغذات چی زما روح داغ پلاس کرے کچریو بھی لی دو نزما او داغستر گی بطرغی او بل جدا کی گی نا ترسو چی یو پا مونگ کی مرشوی نی وی ما تعجبو کچھ ما خوئی جر تکڑا تی کسوے او دا نوی عمر والے نوجوان دے اس عمر اللہ پدر کی شجاعت چولے دیا اللہ قبول ہوئے دا دوال ارون دی وی دی کہ ابو جہل سفونہ جوڑول نما ورطے دا سفونہ چی جوڑائی دا غدر لخکاری دا اکست چی تا سی تپوس کوئے وی بس نما دا خلک دا خبر پاتے شہدائی وردو او پتورو بانے والو پتورو بانے سو قوی والو او بیا یو ما وجلی بلی ما وجلی اللہ حبیب ورطوی تری خمو چکری نہیں وینا خدا اللہ حبیب ورطوی تاسو دوارو قتل کرے دے دا گر یو صحابی معاذ ابن عمر ابن الجموح او معاذ ابن عفرا رضی اللہ تعالی عنہما او دی یو بانی جاد ابو جہل بچی را دو کد اللہ سمتی پہ تورو والو ناغ لاس کٹ نسون خطے و لغن تے ناغ چی گرمون جنگی کول آوائی چی کلا زپوسم چی جنگ نشم کولین لغن تن خطے و اغیبان زورو کو ناغ لگا ٹکڑیم سکا اللہ دا سے شجاعت و بہادری صحابہ کرام و لورکڑے و داغی مثال دنیا کی سکنشی پیش کولے و دے چی دیو والو مو غرزیدو خلا پورا مرشوی نو روح پکیو بیال اللہ حبیب چی جنگ ختم شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیوی دو کو گو رکن چی ابو جہل بارک سوش شو ندک ساغر ادا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راگ ناوی ابو جہل بانے تیر شو مودک لا ساغر ادا ماورتو یا عدو اللہ یا با جہل اے دا اللہ دشمنا اے ابو جہل اللہ رسوا و ذلیل کی بیت سر پرے کرو او اثر تار پورے تڑلو دا اللہ حبیب لے مخلو غرزولو دا اللہ رب العزت حبیب تے مخلو غرزولو رب العالمین فرمائی ان تستفتیہو فقد جاکم الفتح کتاسو فیصلہ غوالی نبیشت راغلی دا تاسو تفیصلہ و ان تنتہو کتر تاسو منکی گئی زمان حبیب دا عداوت او دا جنگنا فهو خیر لکم نداب غروی تاسو دا پارا و ان تعودو او کچھلے تاسو واپس کی گئی نعود نمونگ واپس کی گو سزا در کولولا ولن تغنی عنکم او ہرگز فائدہ بدرن کی تاسو تفیعتکم دلا و جماعت ستاسو شین ضربر ستاسو کلو یا دلا او لوی لخکر جخو فائدہ بدرن کی ولو کثرت اگر کدادا ندیروی وان اللہ مع المومنین او بیشک اللہ سرد مومنانو ندے دا اللہ مدد و نصرت دا پار رنبنے شرط ایمان دے وان اللہ مع المومنین او بیشک اللہ مرگرے دا مومنانو دے کلچ مومنانو کی ایمان دے تقوی دا دا خپل حبیب تابداری دا ندا اللہ مدد و نصرت دا دوی سرے وان اللہ بیشک اللہ رب العزت مع المومنین مرگرے دا مومنانو دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و رسولہ تابداری کئی دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا مکمل تابداری سرا دا رب العالمین معیت دا اللہ مدد و نصرت دا دا بند سر مرگر کی ولا تولو عنہ اور ایمد اللہ دا حبیب دا تابدارینا دا دوی سیرت و سورت مطر دوئی وانتم تسمعون او حالان کتاس قرآن اور ای چپاغی کدا خبر اپا مسلمانان و فرض و واجب دے چلا اللہ دا حبیب تابداری بکئی وانتم تسمعون او تاسو قرآن او رئی او قرآن پاک حکم دارے چلا اللہ دا حبیب تابداری واجب دا وانتم تسمعون او رئی تاسو کتاب اللہ اغا کتاب اللہ چپاغی کے بار بار رب العالمین دخب الحبیب تابداری دا پتاسو واجب اکڑے وانتم تسمعون اے تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجر عن مخالفته تاسو قرآن او رئی اغا قرآن چید اللہ دا حبیب تابداری پتاسو واجب کرے او اغا وعظنا و نسیتنا او رئی چید اللہ دا حبیب دا مخالفت نے منکڑی ای ولا تکونو مکی گئی کاللذین پشان دا حغا تسانو قالو چی غیویلو سمعنا منگو آوریدن اے تش دغو گنو آوریدن لوئی گر کافی ننی لکا منافقانم دا اللہ دا حبیب خبر آوریدن خضرت ورکتا کی دنا او پاغیبان پزلکی یقنو ولا تکونو مکی گئی کاللذین پشان دا حغا تسانو قالو چی غیویلو دیدے کی کاللذین نمراسدی کل کفر والمنافقین مکی گئی پشان ناغ کسانو یعنی دا کافر و منافقانو گنتے مجھوڑے گئی قالو سمعنا چی اغی دعوکو لچی منگ دین اور ادلے قرآن اور ادلے وهم لا اسمعون او اغی اور ادلے نگورا اور ادل آغی دی قرآن چی چالے خیر و رسول و فیدے اور او اور ادل آغی دی چی واو دی رہ دو عمل لپے اوپو کہ یہ سڑی دا اللہ کتاب واو رہ دو پو پیو گو واو رہ دو پو گلی ویس او غیبان سا عملو نکو دسر دا قبر دا خیرت دا اللہ و دا رسول لتابداری سا فکر پیدا نشو دیتا اللہ و هم لا اسمعو دی اوری دلی دی اور دل آئی چاہ دا فہم وی دا تدبر وی دا سوچ وی اور دا عمل پنیت وی ولا تکونو مکی گئی کاللذین پشان دا حق کسانو قالو چغیلی سمعنا منگا اوری دلی دی حالان کی وهم لا اسمعون اغی چون لا اسمعون ای اوری دلو کری اغا چغیتا اوری دلوی چاغ سڑی نے فائدہ ور رسائی ندی آیات مبارک کی دا زجر ہم نے دا آغا خلق مبارک کی قرآن نوری خو عمل پہ نہ کئی نہ اللہ و ادا دا سرا ڈوری دل ندی اور دل آغا اور دل وی جی سڑے پاگی کی سو کی سوچ و فکر پکی ہوتی اور دل آغا اور دل لی جی سڑے پائے کی سوچ و فکر کی ادی وہ جن امام قرطبی دیدے کی وہ خبر ذکر کرے اوم لا اسمعون ویلی لا یعنی لا تدبرون ما سمعو چی سی اوری دلی پاکی سوچ نکئی نو ویدا پا منزلی دا آغا چاڑے چی اوری دلی نوی اے ویدی آیات کی اللہ نحل نحل مومنین آئی یکونو مثلہم اللہ مومنان منکل چی گورد کافرو دا منافقانو غنتے او نشئی چی با قرآن تش اوری دو عمل پینو وی فدلت الآیا امام قرطبی آیات مبارکہ دلیل لے على ان قول المؤمن سمعت واطعت لا فائدة فيه ویو مومن جو المادین وارد وغزا اللہ و رسول تتابدار پدی کی اس فائدہ نشتا ترسو چی دے دا عوامر پابن ندے او دا نواہی نے اجتناب نکی دے دا نواہی نے اجتناب نکی دے کش پدی نکی جو اید تابدار او بس ما قرآن واردو شکل پاغی عمل لی نو دادا سیدی لکا دا سر چی داد اور دلنی اس فرمائی ان شر رد دوالے بے شک بدتر دا زند سرنا عند اللہ پنیز دا اللہ یعنی پا حکم دا اللہ کی او پا کتاب و فیصل دا اللہ کی اے مخلوق دیر دے انسانان دی پا کی پا دے کی ملائک دی پیریان دی نور حیوانات دی پا دے تمام مخلوقات کی بدتر سوک دے ان شر الدواب دے بے شک بدتر پا زند سرو کی عند اللہ پنیز دا اللہ پا حکم و فیصلے دا اللہ کی پا کتاب دا اللہ کی اسم البکم الذین آغا کانا و گنگیان حق کسان دی لا یعقلون چی غیقن لری اے دا حق و ریدون کان دی دا حق دوینان گنگیان دی او دا سر پا دن کی ادو عقل و سوچ و فکر کئی نا پا دن کی ادو عقل سوچ و فکر کئی نا نا اللہ و ادا دیر بدتر دی جا گوری سرنا فلم تقتلوهم ننو قتل کری تاسو اغی ولیکن اللہ قتلهم لیکن رب العالمین اغی قتل کری یعنی دا اللہ کو مدد و نصرت تاسو پاغی غالب شوی ہوئی وما رمیتا وشتلو کری تا اے حبیبا اذ رمیتا کلچ شگی دی وشتلی رخ بالمتی مبارکنا ولیکن اللہ رمات لیکن اللہ غزات تے رما چی وشتلی وسترگی دے کافرو اوستاسو دلاس وغشگی دے کافر استرگو ترسولی وی ولیبلی المومنین او دل پارچ احسان او انعام کی پا مومنان باننی منہو دخل طرفنا بلا ان حسنا انعام او احسان خیستا ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم اوری دن کے دے علیم و پوہ دے ذالکم دارنگی تا حکم چس رنگ مخ کی تیر شو ویکار دارنگی دے حقیقت دا سرے وان اللہ بے شک اللہ موہن کے دل کافرین کمزور کون کے دے مکر و فریب دے کافر لرام کافران چن مومنان و دے اسلام مقابلہ کی سمر مکرو نہ کئی اللہ وے کمزوری کئی وغیر پارے سے وقت نہیں مقرر کرے سمر چ اللہ دا غیر پارا نیٹا مقرر کرے پاغ ترتیب بے رانی سی و کمزوری کئی بے ان تستفتی ہو کچرے تاسو فیصل غوالی طلب دے فیصلے کوئی فقد جاکم الفتحو بے شکر آغلی دے تاسو تفیصلہ وَإِن تَنْتَهُوا او کچری منع کی گئی تاسو زما د حبیب د مخالفت نا فهو خیر لکم نو دا غور دی تاسو د پارا و ان تعودو کو واپس کی گئی تاسو زما د حبیب مقابلی تا نعود نمونگ واپس کی گئی سزا در کولو تا ولن تغنی عنکم ہرگز فائدہ بدر نکی تاسو تا فئتکم شیئن اغدلس تاسو سشے ولو کثرت اگر کدادل دے رئی وان اللہ مع المؤمنین او بیشک اللہ رب العزت مرگرے دمومنان دے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ تابداریو قید اللہ ورسولہ ود رسول اللہ ولا تتولو عنہو اگر من بعض مشایخ و ترتیب امدارے ای ار امر دا سورت دا دعوی سر ذکر گئے دا سور انفال دعوی دا قتال فی سبیل اللہ نو دیلے کہ دا اللہ و دا رسول تابدارین عام تابداری مراد دا او خاص کر دا جہاد دا حکم منل تابداری مراد دا وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ او اَوْلَيْمَا عَنْهُ دا اللہ دا حبیب دا تابدارین وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ او حال دارے چتاسو او رید اللہ کتاب چپاغے کی پتاسو دا اللہ دا حبیب تابداری فرض دا مخالفت دربان حرام دے وَلَا تَكُونُوا مَكِ گئی كَالَّذِينَ پَشَانْ دَهَا كَسَانُوا قَالُوا چَغَيْ تَشْبَخْ لِوَيْلِوا سَمِعْنَا مُنْغَا وَرِدِلِنِي مُنْغَا دَ اللَّهَ كِتَابَ وَدَ اللَّهَ حَبِيبِ كَلَامَ وَرِدِلِنِي وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اَوَغَيْ چُونَ وَغَيْ وَرِدِلِنُو یعنی دا سوچ و فکر دا عمل اغا وَرِدِلِنُو کڑی اِنَّ شَرَّتْ دَوَاقْ دے بے شک بطر دا زند سرنا عند اللہ پا حکم دا اللہ فی سلید اللہ کی اَسْسُمُّ اَغَتَانِ دِی دَ حَقْ دَ اَوْرِ دُونَا الْبُقْمُ اَغَبُنْگِعَانْ دِی دَ حَقْ دَ وَيْنَانَا الَّذِينَ هَا تَسَانْ لَا يَعْقِلُونَ چَغَيْدِ دِن بَارَكِ سَعَقَلْنِ لَرِی صلی اللہ علیہ وسلم فَرْبَائِ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا